السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لئن صدق لیدخلن الجنۃ. لئن اگر صدق اس نے سچ کہا ہے, لیدخلن البتہ وہ ضرور داخل ہوگا, الجنۃ جنت میں. تو اب دیکھیں لئن صدق لیدخلن, لئن یہ شرط ہے, اگر اس نے سچ کہا ہے تو اس کے جواب میں پھر لام آتی ہے, شرط کے جواب میں بھی لام آتی ہے. تو لئن صدق لیدخلن, پھر یدخلن کی نون مشدد ہے تاکید کے لیے. پھر الجنت کیا ہے, یہ مفعول فی ہے, لیدخلن فی الجنتی ہے, اصل میں فی گر گیا ہے. تو جنت کو تا کو مفعول جو ہوتے ہیں مفعول کو زبر آتی ہے, تو یہ مفعول کو زبر آئی ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال نہینا ان نسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء فکان یعجبنا ان یجیء الرجل من اہل البادیۃ العاقل فیسأله ونحن نسمع. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ ہم روک دیے گئے تھے, نہینا ہم منع کر دیے گئے تھے, روک دیے گئے تھے کہ ہم سوال کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, عن شیء کسی چیز کا. قرآن میں فرمایا تھا نا لا تسألوا, مت سوال کرو, تو اس طرح آپ کو روک دیا, صحابہ کرام کو روک دیا گیا تھا. تو سوال اب نہیں کرتے تھے, سوال آتے تھے ذہن میں لیکن کرتے نہیں تھے. اب کیا ہوتا, کہتے ہیں ہمیں پھر یہ دل میں خواہش ہوتی, کانا یعجبنا, ہمیں اچھا لگتا کہ ان یجیء الرجل, کے ایک شخص آئے, من اہل البادیتی, دیہاتیوں میں سے. بادیا کہتے ہیں یعنی جو صحراؤں میں رہنے والے لوگ ہیں, تو یہ اس کو اہل البادیا کہتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا, جہاں پانی ملا وہاں خیمے گاڑ دیے خانہ بدوش, اور جہاں پانی نہ ملا وہاں سے اٹھے اس جگہ چلے گئے جہاں پانی ہے. تو یہ ان کا حال تھا. تو یہ کہ ہماری خواہش ہوتی کہ ہمیں اچھا لگتا, فکان یعجبنا, ہمیں اچھا لگتا کہ ان یجیء الرجل, کے آتا ایک شخص, من اہل البادیتی, یہی خانہ بدوشوں میں سے, العاقل, جو عقل مند ہوتا. شرط یہ عقل مند ہے, بدو ہوتے بھی بڑے اکھڑ مزاج ہیں, لیکن کوئی عقل مند آ جائے تو بہت خوشی ہوتی کہ بھائی اچھے سوال, یعنی آئے گا سوال کرے گا. تو فیسألہ, تو وہ آئے آپ سے سوال کرے, ونحن نسمع, اور ہم سنیں, یعنی جواب ہی سنیں. فجاء رجل من اہل البادیۃ, تو آیا ایک شخص اہل البادیا میں سے, یعنی دیہاتیوں میں سے یا صحرائیوں میں سے. فقال, تو اس نے آ کے کہا, یا محمد اتانا رسولک, ہمارے پاس تمہارا قاصد آیا ہے. دیکھیے اس کی گفتگو کا انداز دیکھیے, دیہاتی ہے تو آ کے یہ نہیں کہتا یا رسول اللہ, کیوں, ابھی اس کے جو سوال ہے نا وہ ان کی تصدیق کرنا چاہ رہا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے وہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے یا محمد, اے محمد, اتانا رسولک, آیا ہے ہمارے پاس آپ کا قاصد, آپ کا پیغمبر. فزام لنا, تو اس نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ انک تزعم, کہ آپ یقین سے کہتے ہیں, ان اللہ ارسلک, کہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے, یعنی رسول بنا کے. زعما یعنی وہ خیال کرتا ہے, یعنی یقین سے یہ بات کہتا ہے. قال, آپ نے فرمایا, صدقہ, اس نے سچ کہا ہے. اب کہتے قال, فمن خلق السما, تو کس نے آسمان کو پیدا کیا ہے. قال, اللہ, آپ نے فرمایا اللہ نے. پھر کہتا ہے, فمن خلق الارض, تو کس نے زمین کو پیدا کیا ہے. آپ نے فرمایا اللہ, اللہ نے. قال, پھر کہتا ہے, فمن نصب هذه الجبال, کس نے گاڑ دیا ہے ان پہاڑوں کو. وجعل فيها ما جعل, اور بنایا ہے ان میں جو اس نے بنایا ہے. قال, اللہ, آپ نے فرمایا اللہ نے. قال, اب کہتا ہے, فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك. تو قسم ہے اس ذات کی، یہ بی کے جو نا بی یہ قسمیہ ہے، فبالذی کی بی قسم کے معنی میں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے یہ پہاڑ گاڑے، کیا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ یہ اس کا انداز ہے، کیا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، رسول بنا کے بھیجا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نعم. اب وہ کہتا ہے وزام رسول کا، اور کہتا ہے یا خیال کرتا ہے، یقین دلاتا ہے آپ کا قاصد، ان علینا کے ہم پر ہیں، خمس صلوات پانچ نمازیں، فی یومنا و لیلتنا، ہمارے دن میں اور ہماری رات میں، یعنی دن اور رات میں ہم نے پانچ نمازیں پڑھنی ہیں. علینا کا مطلب ہم پر فرض ہیں. قال صدقہ، آپ نے فرمایا بالکل اس نے سچ کہا ہے. قال فبالذی ارسلک، پھر وہ کہتا ہے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، یعنی میں اس کی آپ کو قسم دیتا ہوں، مطلب یہ ہے، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے کہ واقعی ہم پانچ نمازیں پڑھیں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا جی ہاں بالکل. قال وزام رسولک، اور خیال کرتا ہے آپ کا قاصد، ان علینا کہ بے شک ہم پر فرض ہے، زکاتن زکات، فی اموالنا ہمارے مالوں میں. قال صدقہ، آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے. قال فبالذی ارسلک، تو قسم ہے اس ذات کی جس نے بھیجا ہے آپ کو، اللہ امرک، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا بالکل. قال وزام رسولک، تو راوی کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بدو کہتا ہے وزام رسولک، اور یقین دلاتا ہے آپ کا رسول کہ ان علینا کہ ہم پر ہے فرض، صوم شہر رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے، فی سنتنا ہمارے سال میں، یعنی جو سال ہو جس سال میں ہم رہ رہے ہوں اس کا رمضان جب آئے تو اس میں ہم نے پورے رمضان کے روزے رکھنے ہیں. قال صدقہ، آپ نے فرمایا بالکل سچ کہا اس نے. قال فبالذی ارسلک، تو اس نے کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا اس کا یا دیا ہے اس کا؟ قال نعم، آپ نے فرمایا بالکل. قال وزام رسولک، کہ آپ کا قاصد کہتا ہے، یقین دلاتا ہے کہ ان علینا حج البیت، کہ ہم پر فرض ہے حج کرنا بیت اللہ کا، من استطاع الیہ سبیلا، وہ شخص جو ہمت رکھتا ہے اس کی طرف جانے کی. قال صدقہ، آپ نے فرمایا بالکل اس نے سچ کہا. قال الراوی، اب راوی کہتے ہیں ثم ولا، پھر وہ مڑ گیا، جانے کے لیے اٹھا اور مڑا، اور اس نے یہ لفظ کہے والذی بعثک بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا رسول بنا کے بھیجا ہے. اب یہ دیکھیے اس کا اعتراف، سچا رسول بنا کے بھیجا ہے. لا ازید علیہن ولا انقص منہن، نہ میں بڑھاؤں گا ان میں یا ان پر کوئی شے، ولا انقص منہن، اور نہ میں کم کروں گا ان میں سے کسی شے کو. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن صدق، اگر اس نے سچ کہا یا سچ کہا ہے، تو لیدخلن الجنہ، تھا تو یہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. اب یہ حدیث ہے، اس میں دو تین باتیں قابل غور ہیں. پہلے تو دیکھیے نا، صحابہ کرام خود بھی ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں، لیکن ان کی یہ خواہش ہے کہ کوئی بدو آئے وہ آ کے کچھ اس طرح کے سوال کرے جو ہم سنیں اور جس سے بڑا مزہ آئے. تو اس نے جس انداز سے آ کے سوال کیے، صحابہ میں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو خود نریٹ کرتے ہیں. یعنی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا ہے کہ ایک بدو نے آ کے کتنے بہترین سوال کیے اور کس انداز سے کیے. اور بدوؤں کے بارے میں بھی یہ بات یاد رکھی، ضروری نہیں کہ ہر بدو بدو ہی ہوتا ہے. ہم بدوؤں کو بدو سمجھتے ہیں نا، تو وہ بدو نہیں ہوتے، بدو دیہاتی ہوتے ہیں لیکن بڑے عقل مند ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی بہرحال عقل زیادہ بہتر صاف ستھری ہوتی ہے، اچھی اچھا کام کرتی ہے. شہر کی شہر کا جو ماحول ہے نا انسان کی عقل کو بہت سی اور چیزیں اس میں شامل کر دیتا ہے، لیکن وہ ایک خالص ماحول ہوتا ہے جس میں وہ رہتے ہیں. تو اس اعتبار سے صحابہ کی یہ خواہش ہے کہ کوئی عقل مند بدو ہے، وہ آ کے ایسی بات کرے، وہ آ کے ایسا سوال کرے. اور عقل مند کی باتیں سننا ہر کوئی پسند کرتا ہے. تو خیر پھر یہ ہے کہ اس نے آ کے جس طرح انداز اپنایا یا محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے اس نے سوال کیا، یعنی اپنی بات کا جو اثر ہے وہ بھی ڈالنا چاہ رہا ہے اور اس کو یقینی بنا کے اب لینا بھی چاہ رہا ہے. اس نے پھر جو سوالات کیے ان سوالوں میں دیکھیے کیا انداز ہے اس کا، کہ کس نے آسمان پیدا کیا، کس نے زمین پیدا کیا، کس نے یہ پہاڑ گاڑے، پھر ان سب کی قسم اٹھوا کے کہتے ہیں واقعی اللہ نے آپ کو رسول بھیجا ہے. کہا ٹھیک ہے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے. تو اس میں پانچ یعنی دین کے جتنے بھی ارکان ہیں وہ سب آ گئے ہیں، تقریباً سب آ گئے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آخر میں وہ یہ کہتا ہے کہ والذی بعثک بالحق، یہ اب اس کا اعتراف ہے کہ میں مانتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور جس نے آپ کو واقعی سچا رسول حق دے کر بھیجا ہے، آپ واقعی حق لا گئے ہیں، جو ہیں آپ کہہ رہے ہیں یہ حق ہے میں اس کو مانتا ہوں. اب اس حق کو وہ قبول کیسے کر رہا ہے کہ جو کچھ آپ نے مجھے بتایا ہے اس میں نہ کوئی چیز میں اپنی طرف سے ایڈ کروں گا اور نہ کم کروں گا. یہ وہ چیز ہے جس پہ نبی علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ یہ بندہ اگر اس نے واقعی ایسے کیا تو یہ جنت میں جائے گا. تو اب انڈائریکٹلی جو میسج اس حدیث سے ملتا ہے ہم سب کے لیے وہ یہی ہے کہ دین کو ہم ایز اٹ از لیں، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس میں کسی چیز کو ہم بڑھائیں یا کسی چیز کو گھٹائیں. یہ بڑھانے والی بات جو ہے یہ کیا ہے، یہ بھی خرافات ہیں، اور گھٹانے والی بات جو ہے یہ بھی دین کو ناقص بنانے والی بات ہے. تو اسی وجہ سے اسی چیز سے مسلمان سکالرز نے ہماری یعنی تاریخ میں جو مختلف کتابیں لکھی ہیں یا جو فقہی ٹرمز انٹروڈیوس کرائی ہیں یا دینی یا عقیدہ کی ٹرمز انٹروڈیوس کرائی ہیں اس میں یہ ایک بڑی اہم چیز ہے بدعت، کہ بدعت کسے کہتے ہیں، وہ یہی چیز ہے کہ جو اللہ کا رسول دے اس میں کوئی چیز بندہ اپنی طرف سے ایڈ کر دے یا جو اللہ کا رسول دے اس میں کمی کر دے، وہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول کے دیے پر اعتراض کر رہا ہے اور اپنے دیے کو یا اپنے عمل کو وہ زیادہ بہتر سمجھ رہا ہے بنسبت اللہ کے رسول کے عمل کے. تو اس لیے صرف خوشخبری ان لوگوں کو ہے جو دین کو ویسے ہی لیتے ہیں، جو دین کو اپنی طرف سے اگر کچھ ہے بڑھاتے ہیں اور گھٹاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں شاید اس کا اجر مل جائے گا، کوئی اجر نہیں ہے اس کا. یہ وہ چیز ہے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی ساری بات کا خلاصہ، اس نے بھی سارے سوالوں کا خلاصہ پیش کیا اور نبی علیہ السلام نے اس کا ریوارڈ بتا دیا. تو یہ حدیث اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں بیان کی ہے، سوال جواب ہوئے نا، صحابہ نے سنا ہے، بڑا علم ملا ان کو کہ کس طرح سوال کیا جاتا ہے، کس طرح بات کی جاتی ہے، اور یہ بدو جو ہوتے ہیں یہ جب آتے ہیں تو کس طرح ان کے مزاج میں تیزی ہوتی ہے، سوال کرتے ہیں، لیکن جب قبول کر لیتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو اس سے پھیر نہیں سکتی، یہ حقیقت ہے. اس لیے آپ یہ دیکھیے خاص طور پر امام شافی رحمۃ اللہ علیہ ہوں اور ایک بہت بڑے لغت کے امام گزرے ہیں امام اسمعی، عبد الملک ابن قریب الاسمعی ان کا نام تھا، یہ دونوں جو ہیں یہ دیہاتوں میں خوب جاتے تھے، یہ اہل البادیہ جو ان کے ساتھ جا کے بیٹھتے تھے، ان سے گفتگو کرتے تھے اور ان کی گفتگو سنتے تھے، ان سے لفظ پک کرتے تھے اور جو لفظ وہ بولتے تھے اس کو سمجھ کے کہتے تھے اب قرآن کی آیت کا مطلب سمجھ آ گیا مجھے، یہ اس نے بولا نا اب مجھے سمجھ آ گیا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان تھا کہ فطر السماوات میں فاطر کا کیا مطلب ہے، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا کروں، تو اتنے میں دو بدو آ گئے میرے پاس جھگڑا لے کے، کنویں پر جھگڑا تھا کہ وہ کہتا ہے میرا کنواں ہے، وہ کہتا ہے میرا کنواں ہے. تو ایک نے کہا کہ انا اول من فطرتها، میں پہلا ہوں جس نے اس کو نکالا ہے. فطرتها، فطرت کا لفظ وہاں، فطر کا لفظ بولا نا اس میں، حضرت ابن عباس کے دماغ اسی وقت بات ہے، یہ اس کا مطلب ہے فطرہ کا. کہنے لگے مجھے فطرہ کا مطلب اس کی یہ بات سن کے سمجھ آیا، حالانکہ خود بھی عرب تھے، شہری ماحول تھا نا، تو اس میں یہ لفظ کم بولا جاتا تھا، لیکن دیہاتی نے جب بول دیا تو سمجھ آ گئی. تو اس لیے یہ چیز جو ہے نا، خاص طور پر دیہاتیوں میں یہ بڑی اچھی چیزیں ہوتی ہیں جن سے انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. اب تو دیہات اور شہر کی تمیز ہی ختم ہو گئی ہے، تو یہ خیر پہلے تھیں یہ چیزیں. تو اس سے علم ملا، علم سے اس کا تعلق ہے، اس لیے امام بخاری نے اس کو کتاب العلم میں بیان کیا ہے. پھر دوسری کتابوں میں بھی یہ حدیث ہے. چلیے شرح المفردات کی طرف آتے ہیں. پہلا لفظ ہے البادیہ، اہل البادیہ. تو بادیہ کیا مطلب ہے؟ خلاف الحاضرہ. حاضرہ کہتے ہیں شہر کی، شہری لوگوں کو، یا جہاں آبادی زیادہ ہو اس کو حاضرہ کہتے ہیں، اور جہاں آبادی نہ ہو، خالی ہو، اس کو بادیہ کہہ دیتے ہیں. والبدو، بدو، ہم بدو کہتے ہیں نا، اردو میں بدو کہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ لفظ ہے بدو. بدو، وجاءکم من البدوی، ہے نا، حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا. تو والبدو یہ کس کو کہتے ہیں؟ سکان البادیہ، جو دیہات کے رہنے والے ہوں، جنگلوں میں رہنے والے ہوں، صحراؤں میں رہنے والے ہوں. وہ نسبت الیہ، اور اس کی طرف جو نسبت ہوگی وہ بنے گی بدوی. بدوی، شیخ فلاں بدوی کہتے ہیں، آج فلاں شیخ بدوی کا محاضرہ ہے، لیکچر ہے. تو یہ بدوی، بعض ہمارے عرب دوست ہیں، اسکالرز جو ہیں، وہ اپنے نام کے ساتھ یہ نسبت لگا دیتے ہیں، بدوی. پھر زعما، اس کا فعل مضارے کیا آئے گا؟ یزعم، عین کے اوپر پیش ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ قال، اس نے کہا، اور ادعا، اس نے دعوی کیا. ٹھیک ہے، تو قال اور ادعا اس کا مطلب ہوگا زعما کا، اور اس کا مصدر کیا ہے؟ زعم. پھر نصب الشیئ، یہ نصب الجبال کا لفظ تھا. تو نصب الشیئ، نصب کا فعل مضارع کیا آئے گا؟ ینصب. ٹھیک ہے، تو نصب الشیئ کا مطلب کیا ہے؟ اقامہ، اس کو کھڑا کیا. ورفعہ، اور اس کو بلند کیا. دیوار کو دیکھا تھا نا، ان یرید ان ینقض فاقامہ، تو اقامہ کا مطلب اس کو کھڑا کیا، اور رفع نصبہ کا ایک مطلب، یعنی دونوں مطلب ہیں، کھڑا کیا اور اس کو بلند کیا. اس کا مصدر ہوگا نصبن، اس طرح قرآن میں جمعی آتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. فَانْصَبْ کا مطلب کھڑے ہو جائیے، جب فارغ ہوں تو وقت ضائع نہ کیجئے، بلکہ مصلی پہ کھڑے ہو جائیے، نوافل پڑھیے. پھر الرسول، رسول اس کا مطلب ہے المرسل، یعنی رسول بمعنی المرسل ہے. ٹھیک ہے نا، تو مرسل کا کیا مطلب؟ بھیجا ہوا، وہ جو بھیجا گیا ہو. اس کی جمع کیا ہے؟ رسلن، رسول کی جمع رسل. لا نفرق بین احد من رسلہ، رسل. پھر نقص من الشیء، وہ اس کا تھا نا، لا انقص منہن، تو یو ہے نقص من الشیء. نقص کا فعل مضارع ینقص، تو نقص من الشیء کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ ضد، یعنی اپوزٹ کیا ہوگا؟ زاد علیہ. نقص من اور زاد علی، یہ دھیان کیجئے گا، یوں ہوتا ہے لفظ، نقص من زاد علی، یوں ہوگا، زاد من نہیں ہوگا، زاد علی. تو اس کا مصدر کیا ہوگا؟ نقص و نقصان، یہ مصدر ہے. پھر اعجب الشیء فلانن، اعجب الشیء فلانن، اچھی لگی چیز فلاں کو، یعنی سر بھی، خوش کر دیا گیا وہ، بھی ساتھ اس چیز کے، یہ مطلب ہے اس کا. اعجب الشیء فلانن، چیز نے فلاں کو خوش کر دیا، یعنی سر بھی. ٹھیک ہے. تقول مثلا تم کہتے ہو اعجبنی ھذا اللباس، مجھے اچھا لگا ہے یہ لباس. یعجبنی الکلام الصریح، مجھے واضح بات اچھی لگتی ہے. ای القلمین اعجبک فہو لک، ان دو قلموں میں جو قلم بھی تمہیں اچھی لگے وہ تمہاری. تو اعجبک اچھا لگنا. پھر ہے واللہ کا مطلب ادبرا، اس نے پیٹ دکھائی یا پیٹ کی، ادبرا پیٹ کرنے کو کہتے ہیں. تو واللہ کا مطلب منہ موڑا، یوں بھی کہہ سکتی ہیں. اچھا، اس واللہ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام میں کوئی، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے صحابہ پر کوئی ایسی پابندی نہیں لگا رکھی تھی کہ تم جب مجھے ملنے آؤ تو جب جانے لگو تو مجھے پیٹ نہ کرو، یہ بہت بڑی گستاخی ہوگی، ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی جو احترام تھا وہ صحابہ جانتے تھے کس چیز کا نام احترام ہے. احترام اس چیز کا نام نہیں ہے کہ میں آؤں، بیٹھ جاؤں بڑی عقیدت سے اور اٹھوں تو پیٹ نہ دکھاؤں، ایسے ایسے پیچھے جاؤں اور پیچھے کوئی شاپ پڑی اس پہ گر بھی جاؤں. یعنی انسان سوچے کہ اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو آنکھیں دی تھیں چلنے کے لیے، انسان چلے آگے دیکھے، اور آنکھیں اس نے آگے کی ہوئی، اب چل پیچھے رہا ہے، اب گرے گا چوٹ لگے گی تو کس کا نقصان ہوگا، اسی کا ہی ہوگا. تو صدقہ، جی اس کا فعل مضارے کیا ہے؟ یصدقو. ٹھیک ہے، تو اس کی، یہ کس کی ضد ہے؟ ضد کذبا، یہ ضد ہے کس کی؟ کذبا کی. اور اس کا مصدر کیا ہوگا؟ صدقن، سچائی. خوشی ہو گئی نا اس کو کہ بھئی واقعی اگر رسول ہیں تو میں خود کیوں نہ ملوں جا کے، تو خود آیا ملے. اچھا، اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے جو ورکرز تھے، دائی حضرات تھے، ان کو جہاں شہروں میں بھیجا ہے صحراؤں میں بھیج دیا ہے کہ جہاں کہیں بھی دیکھو کسی انسان کو اس تک میری دعوت پہنچا دو. اب یہ دیہاتی آدمی ہے، پتہ نہیں کہاں کا ہوگا، وہ آیا کہتے جاءنا رسولک، ہمارے پاس آپ کا قاصد آیا، اور اس نے یہ لفظ کہے. تو یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے دعوت دین کے کام کے لیے کوئی بھی موقع نہیں چھوڑا، صحابہ کرام کو موقع دیے ہیں کہ تم جاؤ جہاں بھی کوئی انسان ملے اس کو میری بات پہنچاؤ اور اس کو دین سمجھا دو. ایضاحت النحویہ، نمبر پہلا ہے، نہینا ان نسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم روک دیے گئے کہ ہم سوال کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا ہم پوچھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب یہاں ان نسأل جو ہے، یہ ان کی وجہ سے نسأل میم، یہ مصدری معنی آ گیا ہے، تو اس لیے کہا ھذا مصدر مؤول، یہ جو لفظ ہے یہ مصدر ہے، تاویل کیا گیا، معنی لیا گیا، یعنی اس میں مصدری معنی آ گیا ہے. اور مصدر مؤول کیا ہوتا ہے؟ هو المصدر غیر صریح، وہ مصدر ہوتا ہے جو واضح نہ ہو. فالسؤال مصدر صریح، تو سؤال جو ہے یہ ہے مصدر صریح، یعنی واضح سا مصدر ہے سؤال. سأل يسأل سؤال، سؤال کیا ہے؟ مصدر ہے، تو صریح ہے مصدر. تو دوسرا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس آیت میں، یعنی مصدری معنی جو ہوگا وہ یوں ہوگا، نہین اس حدیث میں، نہینا ان نسأل سؤالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تو یہ مصدری معنی مؤول ہوگا. مؤول کا مطلب ہم خود اس کا معنی پیش کریں گے، جو انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم منع کر دیے گئے تھے کہ ہم پوچھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ پوچھیں اسی میں ہی یہ مستری معنی مؤول کریں گے ہم، یعنی مستری معنی لے آئیں گے. تو یہ ان نسأل کا جو لفظ ہے اس سے، یعنی اس کا یہی مطلب لیجئے آپ کہ یہ مصدر مؤول ہے اور مصدر صریح جو ہے یہاں پر وہ محذوف ہے. اور وہ کیا ہے مصدر صریح؟ کیا ہے؟ سؤال. تو یہ مصدر صریح السؤال مصدر صریح ہے. وان نسأل مصدر غیر صریح، اور ان نسأل جو ہے یہ ایسا مصدر ہے جو واضح نہیں ہے، او مؤول، یا ایسا مصدر ہے جو مؤول ہے. مؤول کا مطلب جس کا معنی لیا جائے گا، ہم خود کریں گے. اب یہ کہتے ہیں الیک امثلۃ اخرى، آپ کی خدمت میں چند اور مثالیں بھی پیش کی جاتی ہیں، للمصدر الاول مصدر مؤول کی، جو مؤول مصدر ہے اس کی اور مثالیں بھی آپ دیکھ لیجئے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یعنی وان تصوموا خیر لکم، ٹھیک ہے، اور اگر تم روزہ رکھو بہتر ہے تمہارے لیے. تو یہ مصدر مؤول ہے، تو اس کا مصدر صریح کیا ہوگا؟ وان تصوموا الصیام یصیاما خیر لکم، اس لیے انہوں نے کہا والصیام خیر لکم، ٹھیک ہے نا. تو یہ مبتدا بن جائے گا. نمبر دو ہے اريد ان اذهب الى السوق، میں چاہتا ہوں کہ مارکیٹ جاؤں. تو اريد الذهاب، اريد ان اذهب کا مصدر مؤول کیا بنائیں گے ہم؟ اريد الذهاب، تو الذهاب کیا بنے گا؟ یہ مفعول بھی بن جائے گا. يسرني ان القاك، ان القاك کا مطلب کریں گے يسرني لقاؤك، تو یہ لقاء مصدر ہے نا، تو یہ مصدر مؤول ہے اور مصدر صریح. یہ يسرني ان القاك مصدر مؤول، اور اس کے اندر جو مصدر ہے وہ کیا ہے؟ صریح، لقاؤك. تو دوسرا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی ان کا لفظ فعل مضارع کے ساتھ آ جائے تو وہاں ہم مصدری معنی نکالیں گے. اريد ان اكل، کیا معنی نکالیں گے اب؟ اريد الاكل، میں چاہتا ہوں کہ کھاؤں، تو میں کھانا چاہتا ہوں، وہی معنی ہوا نا. اريد ان اكل، اكل یہ کیا ہے؟ اكل فعل مضارع ہے نا، اس سے پہلے ان آ گیا ہے. تو ان آکولا یہ کیا ہے؟ مصدر مؤول غیر صریح ہے. اب اس کا صریح کیا مصدر نکالیں گے؟ اريد الاكل، میں کھانا چاہتا ہوں، ہے نا. تو یہ اريد ان اصلي، کیا نکالیں گے؟ اريد الصلاة، ٹھیک ہے نا. تو یعنی اس طرح کے یہ ان کے ان اگر آ جائے فعل مضارع پر تو وہاں پر ہم نے مصدر مؤول جو ہے نا وہ، یعنی اس کو سمجھنا ہے اور مصدر صریح کو نکالنا ہے. تو قرآن مجید میں اس کی کوئی مثالیں ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض، تو اب یہاں یہ مصدری معنی نکالیے آپ، صریح، انقض ينقض انقضاد، یہی ہوتا ہے نا، اس کا مصدر انقضاد بنے گا نا. تو یہی کریں گے یرید الانقضاد، یوں معنی کر لیں گے، جو گرنا چاہتی تھی. لیکن مصدری معنی گرنا، کھانا پینا، یہ سب ہوتا ہے نا، یہی ہے نا، کھانا پینا آنا جانا، یہ مصدر ہے اردو میں. تو عربی میں کیا ہوگا؟ وہی ہوگا العقل، الذهاب، الضرب، النصر، ٹھیک ہے نا، یہ سب اس کے مصدر ہے اور مصدری معنی ہیں اس کے. تو وہ اريد ان اكل، میں چاہتا ہوں کہ کھاؤں. تو اگر سوچیں تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کھانا چاہتا ہوں، ہے نا، اريد الاكل. تو یہ معنی یوں نکالنا پڑے گا آپ کو. پھر نهينا ان نسأل، اصله اصل میں کیا تھا؟ نهينا عن ان نسأل، جی اس لیے کہ فعل کے ساتھ اس کو ملانا ہے نا ہم نے. اريد اكلا نہیں کہیں گے، اريد الاكل، اريد الذهاب پھر نہینا ان نسأل اصله اصل میں یہ کیا ہے نہینا عن ان نسأل ہم منع کر دیے گئے تھے اس بات سے کہ ہم سوال کریں تو عن جو ہے اس کے بعد وہ یعنی محذوف ہے تو اصل میں یہ ہے نہینا ان نسأل یعنی نہینا عن السؤال لیجیے اب اس نے مصدر صریح نکال دیا ہے نہینا عن السؤال تو یہ ہے پھر یجوز حذف حرف الجر جائز ہے حذف کرنا حرف جر کا قبل ان و ان ان اور ان المصدریتین جو مصدری معنی دیتے ہیں ٹھیک ہے ان اور انا بعض اوقات فیل پر آتے ہیں تو فیل کو مصدری معنی دے دیتے ہیں تو ان سے پہلے ان اور انا سے پہلے اگر حرف جر ہو تو اس کو حذف کر دینا جائز ہے اس کی مثال یہ اوپر والی دیکھ لیجئے جو اوپر ہم نے پڑھا ہے نہینا عن ان نسأل ٹھیک ہے اب یہ ان جو ہے نا نسأل پہ آیا ہے تو یہ ان کیا ہے مصدری ہے ان نسأل کا ان جو ہے یہ مصدری ہے یعنی مصدر کا معنی دے رہا ہے اب اس سے پہلے کیا ہے عن ہے نا عن ہے یہ اسی کی بات کر رہے ہیں کہ ان اور انا اگر مصدری ہوں تو ان سے پہلے حرف جر ہے تو اس حرف جر کو گرا دینا بھی جائز ہے جیسے یہ اوپر والا جملہ جو ہے یہ اصل میں کیا ہے نہینا ان نسأل اصل میں کیا ہے نہینا عن ان نسأل تو عن یہاں گرا دیا گیا ہے پھر جیسے آگے مثالیں دی انہوں نے نہانا اللہ ان نسجد لغیرہ ہمیں اللہ نے منع فرمایا روکا ہے کہ ہم سجدہ کریں اس کے علاوہ کسی اور کو اب یہاں ان نسجد ان کیا ہے یہاں پر مصدری ہے نا کیونکہ اوپر پڑھا نا ان اور انا جو مصدری معنی دیں تو نہانا اللہ ان نسجد تو ان کیا ہے مصدر ہے مصدری یعنی ان مصدریہ ہے تو اس سے پہلے کیا حرف حذف ہے حرف جر عن نہانا اللہ عن ان نسجد لغیرہ یا نہانا عن ان نسجد لغیرہ اسی طرح نمبر دو ہے امرنی المدرس ان احفظ الدرس مجھے ٹیچر نے کہا حکم دیا کہ میں سبق کو یاد کروں تو یہاں ان احفظ ان کون سا ان ہے مصدریہ ہے تو اس سے پہلے کیا محذوف ہے بی حرف جر ہے یعنی امرنی بی ان احفظ مجھے حکم دیا اس نے کہ میں یاد کروں اسی طرح آج دیکھیے اشہد ان محمد الرسول اللہ اب آپ کو پتا چلے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے اس جملے کی تو یعنی کیا ہے انا یہ کیا ہے یہ مصدریہ ہے مصدری معنی دے رہا ہے تو اس سے پہلے حرف جر ہے اور وہ گرا ہوا ہے وہ کیا ہے اشہد بأن محمد رسول اللہ ان نسجد ان احفظ ان محمدا ان سے پہلے حرف جر گرا ہوا ہے وہ جو پہلے بات ہم نے پڑھی تھی کہ یہ مصدر صریح اس میں ہوتا ہے اب اس کی مثال آگے دیکھیے یعنی نہانا اللہ ان نسجد لغیرہ اس کو کیا سے کیا معنی دے گیا نہانا عن السجود لغیرہ ان نسجد کو ہم نے وہ مصدر صریح نکالا ہے وہاں نہانا عن السجود سجود کیا ہے یہ مصدر ہے سجد یسجد سجودا تو سجود کیا ہے مصدر ہے تو نہانا ان نسجد کا کیا مطلب ہوگا نہانا عن السجود لغیرہ اسی طرح امرنی المدرس ان احفظ یہ ہوگا امرنی بحفظ الدرسی، بحفظ الدرسی. تو حفظ کیا ہے؟ مصدر ہے، مصدر صریح، حفظ یحفظ حفظا، تو مصدر صریح ہے. پھر اسی طرح اشہد بکون محمد رسول اللہ، تو کون کیا ہے؟ یہ مصدر ہے، ہونا. میں گواہی دیتا ہوں ساتھ ہونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے رسول کے، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہیں. تو بھی کونی، کونی یہاں کیا ہے؟ یہ مصدر صریح ہے. نہا کی ضمیر جو ہے نا، وہ پتہ چل رہی ہے کدھر جا رہی ہے. اس نے روکا ہمیں، حکم دیا مجھے، پھر اسی طرح وہ انڈرسٹوڈ ہے، یعنی اس کو گرایا نہیں ہے. مقصد ہے کہ مانا یہ نکلے گا، مانا یہ نکلے گا جب کہے گا کہ امرنی المدرس ان احفظ الدرس، تو اب کیا مطلب اس کا مستری مانا کیا نکلے گا؟ امرنی بحفظ الدرسی، یہ مطلب ہے. جی ہاں، کون جو ہے نا، یہاں ہم نے یہ مستر یہاں نکالا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ رسول ہیں. یہ ہیں کا جو لفظ ہے، یہ کون کا معنی دے رہا ہے؟ تو اس لیے اشہدو بکونی محمد رسول اللہ یوں آئے گا. کونی جو لفظ ہے یہ تو فعل امر ہے. کون، کون کیا ہے؟ فعل امر ہے. اس کا مؤنث کیا ہے؟ کونی. کون جو ہے یہ مصدر ہے. کونی یہ فعل امر ہے. ہاں، اشہد ان محمد الرسول اللہ کو دیکھیے، اشہد بکونی محمد، میں گواہی دیتا ہوں محمد کے ہونے کی، کیا؟ رسول اللہ، رسول اللہ ہونے کی. تو کون کا مطلب ہونے کی، اسی میں کہہ رہا ہوں کھانا پینا، نانا اینڈ میں جب آتا ہے نا اردو میں، یہ سب مصدر ہوتا ہے. تو عربی میں یہی ہے، سجود، رکوع، عقل، یہ مصدر بنیں گے. پھر ان جو ہے نا، یہ جب فعل مضارع پہ آئے تو یہ مصدر مؤول کا معنی دے گا. اس کے نیچے جو تین مثالیں دی نا آخر میں، اشہد بکونی، یہ اب اس کا معنی یہ نکالیں گے. اشہد، اب اشہد میں آ گیا نا، ورنہ یوں ہو سکتا تھا اشہد الشہادت، یعنی میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میری گواہی ہے، یوں کر سکتے ہیں شہادتی، کوئی اس طرح کی معنی کر سکتے ہیں ہم اس کو. لیکن انہوں نے نیچے لکھ دیا نا اشہد بکونی، کون کا جو لفظ ہے نا وہ نکالا انہوں نے، ہونا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا رسول ہونا، تو وہ ہونا کا مطلب انہوں نے نکالا. ذرا اس میں ہے مشکل تھوڑی سی پیش آ رہی ہے، لیکن اگر مطلب دیکھیں تو کون کا لفظ انہوں نے نکال کے مسئلہ حل کیا ہے. اصل میں اسی میں مشکل ہو رہی ہے. تو باقی جو ہے نا اصول یہی ہے کہ فعل مضارع سے پہلے جب ان آئے گا تو وہ مصدری معنی دے گا، وہاں مصدری معنی ہم لیں گے، یعنی مصدر صریح نکالیں گے. تو وہ جیسی مثالیں ہم نے پڑھی ہیں، یعنی امرنی بحفظ الدرسی، نہانا عن السجودی، سجود حفظ، یہ سب مصدر ہیں اور صریح مصدر ہیں. لیکن اشہد ان محمد میں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، ای اشہد بھی ان بھی نکالا انہوں نے، حرف جر کو بتایا کہ یہاں گر گیا ہے، اتنا بتایا ہے، کیونکہ ان یہاں مصدریہ ہے، ٹھیک ہے نا، ان مصدریہ ہے، مصدری معنی دے رہا ہے، تو لہذا اس سے پہلے بھی جو ہے وہ گر گیا ہے. اب اصل میں وہ کیا تھا، وہ انہوں نے تیسری مثال آخر میں دی ہے کہ اشہد بکونی محمد الرسول اللہ، کون کا جو لفظ ہے وہ یہاں پر محذوف ہے اور کون مصدر صریح ہے، یہ یوں مانا کریں گے ہم، ٹھیک ہے. آگے دیکھیے، وفی تنزیلی، اور قرآن مجید میں ہے، یا شعیب الصلاۃ کا تأمرو کا ان نترو کا ما یعبد آباؤنا. اب کیا ہے، کیا آپ، تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ان نترو کا، کہ ہم چھوڑ دیں، ان نترو کا، یہ کیا ہے، ان نترو کا، نترو کا فعل مضارع ہے، اس کے اوپر ان آ گیا ہے، اور یہ ان کون سا ہے، مصدریہ ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا معنی ہم کیا کریں گے، اصلاتو کا تأمرو کا ان نترکا، اس کا مصدری معنی ہمارا چھوڑنا نماز کو، یعنی ہمارا چھوڑنا ان عبادتوں کو جو ہمارے آبا اجداد کرتے آ رہے ہیں. تمہاری نماز اس بات کا تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم، یعنی ہم چھوڑ دیں ان کو جن کی عبادت ہمارے آبا اجداد کرتے آ رہے ہیں. یہ اس کا اصل معنی ہے. اب اس کا مصدری معنی کیا نکالیں گے؟ الصلاۃ کا تأمر کا ترکنا، یوں ہم کریں گے، ترک کرنا، نہ ہمارا ترک کرنا، یہ معنی کریں گے ہم. ٹھیک جی، ہاں بھی یہاں پر وہ کیا ہے، حرف جر محذوف ہے، ٹھیک ہے نا. تو دونوں مطلب دیکھ لیجئے، بی گر گیا اور پھر مصدری معنی جو صریح ہوگا وہ یوں نکالیں گے، تأمر کا ترکنا کو نترو کا کیا مطلب ہے، ہم چھوڑ دیں، یعنی ہمارا چھوڑنا. تو ہمارا چھوڑنا کیا ہوگا، ترکنا، یہ معنی کریں گے ہم. ٹھیک ہے، پھر آگے آمنا باللہ فاشہد بأننا مسلمون. اب یہاں بی انا یہ کیا ہے، انا نا ہے اصل میں، تو انا اکٹھا کر دیا گیا. تو یہاں انا کون سا ہے، مصدری ہے، بی انا نا، تو انا کون سا ہے، مصدری ہے، اس سے پہلے بی موجود ہے. کیونکہ پہلے ہم نے پڑھا جائز ہے اس کو، اس حرف جر کو ہم حذف کر سکتے ہیں، یعنی یہ جائز ہے. لیکن اب کبھی شو بھی ظاہر بھی کر دیں تو کوئی حرج نہیں، مثلا یہی ہے بأن. اب بأن مسلمون اس کا کیا مطلب کریں گے، مصدری معنی کیا نکالیں گے، فاشہد تو تم گواہی دو کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی ہمارے مسلمان ہونے کی گواہی دو. تو یہاں بھی اس بات، یہ حرف جر یعنی بأن مسلمون میں بھی جو ہے یہ حرف جر جو ہے یہ ثابت ہے، لکھا گیا ہے. پھر آگے وشہدو انی بری ام مما تشریکون، وشہدو بی انی ہے اصل میں، تو یہاں بحذفی ہی آخر میں لکھا نا، اسی لائن کے بالکل آخری میں بحذفی ہی، یہاں حرف جر حذف ہے. وشہدو بی انی، تو یہاں کیا ہوگا، اس کا مصدر صریح کیا نکلے گا، وشہدو بکونی بری ان مما تشرکون، یہ مطلب ہوگا. پھر نمبر دو فبالذی خلق السماء، تو یہاں الباء من حرف احرف القسم، بالذی میں با جو ہے یہ قسم کے حروف میں سے ہے، یعنی حرف قسم ہے. وہی اصل احرف ہی، یعنی حروف قسم کے جو حروف ہیں ان میں یہ با جو ہے یہ اصلی حرف ہے، یعنی اصلی حرف قسم ہے، اصل میں یہ حرف قسم ہے. صحیح. ویجوز ذکر فعل القسم معها، اور جائز ہے ذکر کرنا قسم والے فعل کا اس کے ساتھ، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں ہم، جیسے اقسم باللہ، یعنی باللہ کی بجائے آپ یوں بھی کہہ سکتی ہیں اقسم باللہ، ہے نا. یہ جو ہم لفظ کہتے ہیں نا، یہ بھی دیکھیے، یہ بھی محذوف ہوتا ہے بات بات قسم سے، تو یہ قسم سے اس میں ایک لفظ محذوف ہے، وہ کیا ہے، اللہ کی، یعنی جو بات میں کہہ رہا ہوں قسم سے، یعنی مطلب کیا ہے، یہاں اللہ کی محذوف ہے، اللہ کی قسم سے یہ بات ہو رہی ہے. تو یہ ہر زبان میں ہوتا ہے ایسے. تو اقسم باللہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اور باللہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، باللہ بھی کہہ سکتے ہیں. وتستعمل فی القسم الاستعطافی، اور یہ با قسم کی استعمال کی جاتی ہے اس قسم میں جو استعطاف کی ہے، استطاف عطف کیا مطلب؟ یعنی دوسرے سے یعنی نرمی کا سوال کرنا، جیسے کہتے ہیں باللہ این المسجد، باللہ این المسجد، اب زور سے تو نہیں کہا قسم مندہ اٹھایا اور دوسرے کو ایسی یعنی بڑی یعنی بھاری قسم کی آواز نکال کے اس سے سوال کرے، تو وہ نہیں، بلکہ نرمی کی یہ قسم ہے، باللہ این المسجد، یعنی اسألوک باللہ این المسجد، یہ مطلب ہے اس کا، تو یہ مستعطف ہے، یعنی اس سے نرمی مانگی گئی ہے، نرم سا سوال کیا گیا ہے، یعنی سوال میں گو شدت ہے، لیکن جس طرح کہا گیا باللہ تو یہ با جو ہے اس کو کہتے ہیں قسم مستعطف یا استعطاف. پھر ہے تیسرا اللہ، تبدل حمزۃ التعریف، بدل دیا گیا ہے حمزہ تعریف کا، وہی حمزۃ وصل مفتوحۃ، اور وہ کون سا حمزہ ہے تعریف کا؟ جو حمزہ وصل کا ہے اور مفتوحہ ہوتا ہے، یعنی اللہ اصل میں کیا ہے؟ اللہ، اللہ جو ہے نا، اللہ، اس کا الف لام یہ اس کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کو چھوڑیں، اللہ جو ہے اس کے شروع میں الف لام آتا ہے نا، اللہ، تو ال جو ہے نا الف لام اس کی بات کر رہا ہے کہ یہاں کا ال جو ہے اس کا حمزہ تعریف کا وہ بدل دیا گیا ہے، کس میں؟ الفن، الف میں، یعنی اللہ کو حمزہ، اس اللہ کا زبر جو ہے اس کو بنا دیا گیا الف، اور یہ الف کب بنا؟ اذا دخلت علیہ حمزۃ الاستفہام، جب داخل ہوا ہے اس پر حمزہ استفہام کا، حمزہ استفہام یعنی سوال کا، تو اصل میں کیا اللہ، اللہ یہ اصل میں ہے، تو اللہ، اللہ کا جو حمزہ ہے وہ الف بنا دیا گیا ہے، اب اللہ بن گیا، تو یہ حمزہ جو ہے حمزہ استفہام کا ہے، اللہ کا الف لام جو ہے یہ تعریف کا ہے، اسی اللہ کے الف لام کو، الف کو، یہ حمزہ وصلی بھی ہے، اس الف کو، اس حمزے کو الف میں بدل دیا گیا ہے، ورنہ اس سے پہلے اللہ حمزہ جو ہے یہاں پر مفتوح ہے، اللہ کا حمزہ مفتوح ہے، اس کو الف میں بدل دیا گیا ہے، تو الف میں بدل کب بدل دیا گیا ہے؟ جبکہ اس سے پہلے حمزہ استفہام آ جائے تو، تب بدلتا ہے، ورنہ نہیں بدلتا، تو حمزہ استفہام جب آیا تو یہ کیا سوال بن گیا؟ اللہ، قرآن مجید میں بھی ہے نا یہ لفظ، اللہ اذن لکم، تو یہ وہی ہے. پھر آگے تیسرا، جیسے کہتے ہیں المدیر طلبنی، اب اس کو اگر اس سے پہلے حمزہ استفہام کا لگائیں تو کیا بن جائے گا؟ المدیر طلبنی، ا کا لفظ کوشچن، حل بھی آتا ہے، ا بھی آتا ہے، ما بھی آتا ہے، تو وہ ماذا، ما ہذا یوں کہہ سکتے ہیں، اللہ پڑھنے میں ذرا دقت ہوتی ہے نا، تو ایک ہی دفعہ اللہ، اس میں زور بھی آ گیا سوال میں، آل آنا، ال آنا ہے اصل میں، وہاں الف لام نہیں ہے نا، یہاں الف لام کی بات ہو رہی ہے، الف لام تعریف کا ہو تب جا کے پیچھے حمزہ اگر آ جائے تو وہ الف اگلے کا وہ یعنی حمزہ جو ہے الف میں تبدیل ہو جاتا ہے. الف لام اسم پر ہوتا ہے، اسم کی جو نشانی ہے اس میں کیا ہے؟ الف لام ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ تنوین ہوتی ہے، تو یہ الف لام اسم پہ آتا ہے. چلیے، الیوم رجعت، آج تم لوٹے ہو، ٹھیک ہے نا، تو سوال کیا بنے گا؟ الیوم رجعت، کیا آج تم لوٹے ہو، ٹھیک ہے نا. وفی التنزیلی، اور قرآن مجید میں ہے، اللہ خیر اما یشرکون، تو اللہ اصل میں کیا تھا؟ اللہ، ٹھیک ہے نا، تو وہ الف میں بدل گیا تو حمزہ اس کے ساتھ مل کے اللہ بن گیا. تو اما یشرکون اصل میں کیا ہے؟ ام ما ہے, ام ما یشرکون, یا وہ جو شرک کرتے ہیں, شریک بناتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر دو, قل اذکرین حرم ام الانثیین. تو اذکرین, دیکھیں یہاں بھی الف لام ہے, وہ الف حمزہ استفہام آنے کی وجہ سے یعنی حمزہ الف میں بدل گیا ہے, اذکرین بن گیا. پھر اسی طرح الان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. الان الان تھا اصل میں, تو پہلا حمزہ الف میں بدلا کب؟ جبکہ حمزہ استفہام آیا ہے. ٹھیک ہے.